aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback, podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria Szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest sobota, 19 października, minęła siódma. Serwis Krzysztof Zyblewski. Po karambolu utrudnienia na południowej obwodnicy Gdańska przed północą zderzyło się ponad 20 samochodów. Podwyżka akcyzy na papierosy czeka już tylko na podpis prezydenta, ustawę przyjął Sejm. Tematami polityka, gospodarka, kultura i edukacja rozpoczęły się Igrzyska Wolności. A jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Po 23 w miejscowości Borkowo zderzyło się ponad 20 samochodów. Kilka aut stanęło w płomieniach, zginęły 4 osoby, a 8 trafiło do szpitala. Zatrzymany został 37-letni kierowca ciężarówki, mówi Karol Kościuch z policji w Pruszczu Gdańskim. Na polecenie prokuratora zatrzymany został 37-letni kierowca pojazdu ciężarowego, który według wstępnych ustaleń najechał na tył pojazdów poprzedzających. Mężczyzna został zbadany pod kątem trzeźwości, był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli jego krew do dalszych badań pod kątem substancji psychoaktywnych. Na miejscu pracują policjanci, prokurator i służby ratownicze. Ruch jest całkowicie zablokowany. Droga S7 w kierunku Gdyni na odcinku od węzła Lipce jest zamknięta dla ruchu z uwagi na trwające właśnie czynności procesowe. Policjanci zorganizowali objazdy drogą krajową nr 91 w kierunku Gdyni. W kierunku Warszawy ruch trasą S7 odbywa się bez utrudnień. Sejm dał zielone światło do podwyżki akcyzy na papierosy oraz inne wyroby tytoniowe. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Za projektem głosowało 236 posłów, przeciw była większość PiSu i Konfederacja. Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że papierosy są dziś w Polsce zbyt tanie, co zwiększa ich dostępność. Używki w Polsce są w ogóle tanie i alkohol, i papierosy, jak patrzymy na inne kraje, to rzeczywiście kosztują stosunkowo niedużo i są przede wszystkim dostępne dla młodzieży. Natomiast rzeczywiście musi być ograniczona dostępność i to musi być alternatywa. Albo palisz, albo tracisz pieniądze i zdrowie. Według Grzegorza Płaczka z Konfederacji rządzącym nie chodzi o zdrowie Polaków, lecz zwiększenie wpływów do budżetu. Tylko dlatego, żeby w tym samym czasie budżet państwa był reperowany pieniędzmi podatnika. Myślę, że zgodnie z krzywą Leffera polski rząd obecnie szuka progu bólu Polaków i tak długo jak Polacy będą wciąż palić na potęgę, bo niestety palimy na potęgę i wciąż będą płacić wysokie ceny za wyroby tytoniowe, to tak długo rządy będą podnosić akcyzy. Akcyza na papierosy będzie rosła skokowo 1 marca przyszłego roku o 25%, o kolejne 20% od 2026 i 15% od 2027. Marszałek Sejmu zlecił audyt wydatków na biura poselskie. Szymon Hołownia tłumaczy, że ma to związek z publikacjami o zakupach do tych biur. Poleciłem ministrowi Cichockiemu, żebyśmy przejrzeli wydatki w ogóle z ryczałtów poselskich, bo te ryczałty, one są na biura, one są na pensje pracowników przede wszystkim, na sprzęt taki ewidentny do biura. Musimy zobaczyć, jak posłowie z tego korzystają i czy nie potrzeba jakichś zaleceń, które odpowiednia komisja by wydała posłom w sprawie tego, na co może, na co nie można. Tak, te ryczałty urosły teraz, ale one urosły dlatego, żeby pracownicy biur poselskich dostali taką podwyżkę jak budżetówka. I to był cel podwyższenia tych ryczałtów, które robiliśmy w tym budżecie, żeby oni byli pokrzywdzeni w stosunku do całej reszty budżetówki, no a nie na jakieś dziwne rzeczy. Dopytywano o oświadczenie majątkowe małżeństwa posłów Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy z Koalicji Obywatelskiej. Powiedział, że sprawę badała Komisja Etyki. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, na przykład pana posła Myrchy, pani poseł Gajewskiej też, tym się zajmowała już Komisja Etyki. Tam się nie dopatrzyła żadnych powodów do ukarania. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar ujawnił wczoraj, że w przypadku posłanki Gajewskiej zostało wszczęte postępowanie sprawdzające. Chodzi o doniesienia, że posłanka spóźniła się z wpisaniem darowizny od rodziców do Sejmowego Rejestru Poselskich Korzyści Majątkowych. Wojna w Ukrainie była najważniejszym tematem rozmów amerykańskiego prezydenta z niemieckimi i europejskimi politykami. Joe Biden był wczoraj w Berlinie, gdzie rozmawiał z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Joe Biden zapewniał o nieustającym wsparciu dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy podczas spotkań z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem. Temu drugiemu dziękował za zaangażowanie Niemiec, które nazwał najbliższym i najważniejszym sojusznikiem Ameryki. Za swoje zasługi dla współpracy transatlantyckiej odebrał Krzyż Wielkiej Klasy Specjalnej Orderu Zasługi, najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe. W rozmowach Bidena z Scholzem uczestniczyli też prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Była to pierwsza robocza wizyta prezydenta USA w Berlinie od 8 lat, kiedy w stolicy Niemiec gościł Barack Obama. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Dziesiątki prelekcji, debat, koncerty i spektakl. W Łodzi rozpoczęły się Igrzyska Wolności. Spotkanie poświęcone, jak podkreślają organizatorzy, największym wyzwaniom XXI wieku, przed jakimi stoi Polska i zachodni świat. Tematów są dziesiątki, od polityki, przez gospodarkę i edukację, po kulturę. Chciałbym, żeby każdy wyszedł stąd intelektualnie zainspirowany. Mówi organizator, prezes Fundacji Liberté, Błażej Lękowski. Udział w Igrzyskach Wolności bierze około 3000 uczestników. Podoba mi się zamysł tego wydarzenia. Posłuchanie ciekawych ludzi, powymienianie się troszkę poglądami. Można się rozwijać, można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Wyjść spoza swojej bańki informacyjnej. Organizatorzy mówią, że choć spotkanie ma liberalne podłoże, to zaproszeni goście mają różne poglądy i sporów nie zabraknie. Nie zawsze trzeba dawać jasną odpowiedź, ale pokazywać różne perspektywy, pobudzać do myślenia. Igrzyska Wolności potrwają do niedzieli. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 7 o sporcie powie Norbert Michalak. Norbert, mówiłem, że kibice Lechii Gdańsk budzą się w marnych nastrojach. Potwierdzisz. Tak, i od tego właśnie zaczynamy, bo w Gdańsku Lechia przegrała z Legią Warszawa 0-2 w meczu o 12 kolejki. Dla gospodarzy to 5 mecz z rzędu bez zwycięstwa, a dla gości pierwsza wygrana od dłuższego czasu. Bramki zdobyli Japończyk Ryoya Morishita i Kacper Chodyna. W innym spotkaniu w Kielcach Piast Gliwice pokonał Koronę Kielce 2-0. Gole dla gości strzelili Hiszpan Jorge Felix z rzutu karnego i Maciej Rosołek. Piast przyjechał do Kielc po 3 porażkach z rzędu. Obrońca gliwiczan Arkadiusz Pyrka cieszy się, że ta niechlubna seria została przerwana. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo ciężki teren i że musimy wykorzystywać te swoje sytuacje, które stwarzaliśmy. Mieliśmy jeszcze poprzeczkę Maćka Rosołka w tej pierwszej połowie, jeszcze pod koniec Fabian miał sytuację sam na sam. Także na pewno cieszy to zwycięstwo i przełamanie przede wszystkim. Dziś kolejne mecze. Motor Lublin zagra z Widzewem Łódź, Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok, a Krakowia z Lechem Poznań. Siatkarze Ślepska Malą Suwałki swoim kibicom sprawili niespodziankę. We własnej hali w 7 kolejce plus ligi pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-2. O meczu mówi rozgrywający Zaksę Marcin Janusz. Ten mecz równie dobrze mógłby się skończyć zwycięstwem za 3 punkty przy jednej albo drugiej drużyny, ale nie zmienia to faktu, że mieliśmy masę okazji w swoich tych rękach, piłkę po swojej stronie i tego wiele razy nie wykorzystywaliśmy, bo to nie było tak, że Suwałki były zespołem nieosiągalnym i grali coś fantastycznego i trzeba im po prostu przyklasnąć, bo niewiele się dało zrobić. Oczywiście grali bardzo dobrze, ale myślę, że zastrzeżenia możemy mieć przede wszystkim do siebie. W drugim meczu Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał z Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-1. Klemens Joniak zaskoczył chyba wszystkich. 19-latek został letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich. Zawody rozegrano na średniej krokwi imienia Bronisława Czecha w Zakopanem. Joniak sensacyjnie wyprzedził Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. W zawodach nie startował jeszcze Kamil Stoch, który wciąż leczy kontuzję. Z kolei mistrzynią Polski została Anna Twardosz. Proszę Państwa, szykuje się piękna pogoda, za którą odpowiada wyż z nad Rosji i Białorusi. Prawie w całym kraju będzie dziś słonecznie, zachmurzy się na chwilę i to tylko umiarkowanie na zachodzie. Z temperaturami na tę chwilę marnie, ale będzie lepiej. 0 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Tylko 1 stopień na plusie w Katowicach. Wracający z nocnych imprez w tych miastach przemarzną na kość. Tylko stopień cieplej w Suwałkach i Białymstoku. 3 stopnie w Kielcach. 5 w Warszawie, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi i Opolu. 6 w Gdańsku i Toruniu. 7 we Wrocławiu, 8 w Poznaniu, 9 w Gorzowie, Koszalinie i Szczecinie, do 10 stopni w Zielonej Górze. Tam da się żyć. Autopromocja. Czy opowieść może uratować życie? Ją ocaliła i poprowadziła w stronę miłości. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Szeherezada. Cały czas gdzieś pod nami i nad nami trwa przedstawienie. Współczesna wersja arabskiej baśni na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Historię snuję głównie nocami, w stresie i pod presją. Nazywam się Szeherezada. Mam nadzieję, że nie jesteście islamofobiczni. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 7:00. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Zapraszamy na drugą godzinę porannego ZD3.

Pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekkomemiczna kłódka. Rzuciła mnie via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wytnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-ów. O lecie, o którym śpiewali Taco Hemingway i Dawid Podsiadło, pozostało jedynie wspomnienie. Weszliśmy z całą mocą w jesień i z całą mocą weszliśmy w choroby, przeziębienia, infekcje. W Trójce naprawdę prawdziwy pomór, co druga osoba niemal chora. Może powinniśmy uczyć się od naszych przodków, jak takim przeziębieniom zapobiegać, i o tym będziemy rozmawiali z Małgorzatą Jaszczołt, etnolożką z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Witam w ten poranek. Zimny, oczywiście jesienny poranek, tak? Potwornie zimny. Jechałem do pracy, przemarzłem na kość. Podawaliśmy też temperatury aktualne w serwisie po siódmej. Naprawdę bardzo, bardzo zimno prawie w całym kraju. Natomiast do rzeczy. Pani Małgorzato, czy rzeczywiście nasi przodkowie wiedzieli, jak uchronić się przed tymi jesiennymi infekcjami, jedząc odpowiednie produkty? To znaczy, nie wiem, czy oni wiedzieli, oni mieli pewną intuicję, bo też pamiętajmy, że oczywiście tej wiedzy medycznej nie było, ale ludzie opierali się na takim, na swoim własnym doświadczeniu, prawda? Więc teraz też my wiemy, że na przykład, nie wiem, trzeba jeść kapustę kiszoną, że ona zabezpiecza, prawda? Ale też jakby na sposób życia ludzi był inny. Oni też nie mieszkali w takich, tak powiem, ciepłych pomieszczeniach, więc to też w jakiś sposób takie, no właśnie też myślę, że się przez to chronili, bo oni byli już zabezpieczeni w taki sposób naturalny, tacy zahartowani, prawda? Można powiedzieć, czy nie chorowali, to na pewno nie, bo oczywiście też chorowali, śmiertelność była dużo, dużo większa. A to także z powodu braku higieny. Też oczywiście tak, na to wiele czynników wpływało, no ale leczyli się kiedyś w jeden sposób naturalnie, czyli zioła, oczywiście to co wiemy i jak wiedza ludzi, bo też była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Były też oczywiście, nie wiem, byli znachorzy, byli znachorki, którzy mieli też swoje sposoby i też to były zioła. Ale też, no właśnie, byli na przykład na Podlasiu, to były szeptunki, które też od różnych chorób, może akurat z przeziębieniami, to tak z takimi lekkimi nie chodzono, ale z takimi bardziej poważniejszymi chorobami, więc w pewnym rodzaju takie zamawianie na dane choroby. Czy to zabezpieczało, to też pewnie można byłoby polemizować, oczywiście, no bo nie jest to wszystko wiedza medyczna. Natomiast no, było takiego myślenia magicznego trochę też zabezpieczenia, chociażby nawet jak wieszano na, może właśnie jeszcze nie na podłaźniczce, ale na choince jabłka, to też wierzono, że one właśnie zabezpieczą takich chorób, jabłka, orzechy, że przyniosą zdrowie, więc tutaj było, no tak jak powiedziałam, było tej magii trochę w takim myśleniu o zabezpieczaniu właśnie przed chorobami. Pani Małgorzato, do szeptunek nie radzimy chadzać, natomiast wspomniała pani o tym, że nasi przodkowie jedli kapustę kiszoną. Tych kiszonek pewnie było więcej. Tak, tych Kiszonek właściwie, no tak, kiszono też jabłka, właściwie wszystko, co się dało. Teraz troszeczkę do tego wracamy, bo teraz już wiemy od strony już medycznej, prawda, żywieniowcy mówią nam, że trzeba, że to witamina C, że na nasze jelita dobrze wpływa, to wiadomo, na cały organizm, ogórki, więc to taka, można powiedzieć, podstawa, bo dieta poza tym, no była jednak, jeśli mówimy o wsi, prawda, i tej biednej, no to jednak była taka dosyć skromna, więc tutaj tym pożywieniem to no właśnie, to w zasadzie to chyba była podstawa jednak te kiszonki. Jedzono też bardzo mało mięsa, no bo wówczas nie było takiego konsumpcjonizmu, dostępu, po prostu było biednie i akurat to na plus, prawda? No tak, no teraz wiemy, że na plus, ale też no, przede wszystkim nie jedzono w okresie postu, prawda? I tutaj też no, takie względy religijne odgrywały, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. No tak, ale teraz dietetycy mówią, że te posty przerywane są znakomitą formą właśnie chronienia się przed infekcjami długowieczności. Tak, dokładnie. No też jakby inaczej dzień człowieka był zorganizowany, prawda? Bo jednak no, nie było światła, więc trochę można tyle, ile było przy kaganku, czy później przy jakiejś lampce naftowej, więc też no, ludzie nie jedli wieczorem, więc oczywiście ten post, można powiedzieć, był, a na pewno więcej spali, więc to też w okresie no właśnie, to jest zimowym. Bardzo ważne. Tak, tak, więc tutaj no jednak ludzie żyli z rytmem natury i też trochę wierzyli, że te choroby przychodzą, no nie wiem, właśnie też no nie do końca rozumieli skąd z zewnątrz, ale też na przykład wierzyli, że ktoś może zauroczyć, więc też jakieś takie magiczne środki typu, no właśnie jak nawet dzieciom się przywiązuje czerwone kokardki, prawda, no też miało to ogólnie zabezpieczać przed urokiem, ale też właśnie jakąś chorobą, więc takie działania magiczne występowały. A propos tego snu, o którym pani wspomniała, że nasi przodkowie spali dłużej, profesor Postuła, kardiolog świetny zresztą, opowiada na naszej antenie o różnych sprawach związanych z długowiecznością, a propos właśnie zapobiegania infekcji, wspomniał o tym, czy będzie wspominał w najbliższym odcinku kierunek długowieczność, o tym właśnie, żeby się wysypiać. Wspomina też o tym, że żeby nie zapadać na choroby, trzeba być aktywnym fizycznie. Zakładam, że nasi przodkowie siłą rzeczy byli aktywniejsi niż my, mniej siedzieli. Tak, dokładnie. No, tej pracy było dużo oczywiście i wszyscy mieli tej pracy dużo i dzieci nawet też były przecież angażowane jak najbardziej. My teraz, nie wiem, chodzimy gdzieś do siłowni. Rzeczywiście, no wiemy, że ta aktywność jest potrzebna i to, żeby tam, nie wiem, przejść chociaż ileś kilometrów. Tej pracy kiedyś było rzeczywiście dużo. Były takie okresy może spokojniejsze w zimie, kiedy już było po młodce. Ale jednak, no tak, no nawet jak było gospodarstwo, to też trzeba było trochę wokół tego inwentarza się nadreptać. Więc rzeczywiście tak, no taki wysiłek fizyczny, wszelkie badania pokazują, że on był rzeczywiście jak najbardziej wskazany dla człowieka, więc na pewno też była to, ta aktywność też wpływała na to, że ludzie byli po prostu w lepszej kondycji. A tak jak już powiedziałam, no ta jesień, zima była takim czasem spowolnienia, prawda, że jednak tutaj właśnie na wszystko zgodnie z rytmem natury, od wschodu do zachodu, słońce tak późno wschodzi, wcześniej zachodzi, więc na pewno tego odpoczynku było więcej, więc tutaj taki naturalny sposób życia. Drodzy Państwo, zatem uczmy się od naszych przodków, wysypiajmy się, bądźmy aktywni fizycznie i jedzmy jak najwięcej kiszonek o tej porze roku. Zioła jeszcze. I tak jest, pijmy zioła. Rzeczywiście to też ważny aspekt. Pani Małgorzata Jaszczoł z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, etnolożka, była gościem Trójki. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i życzę zdrowia oczywiście. My Pani również. Do usłyszenia. Dziękuję. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with a light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miss you, it's girl, whatever you are. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey.

jesteś nie straszne mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. To był Wiktor Waligura. Już niedługo zamelduje się w studiu inny Wiktor Stromiło. Ten gość spłynął niedawno całą Wisłę. Spokojnie, nie wpław, ale i tak ma o czym opowiadać. Ale na razie jedna ze słuchaczek zatelefonowała do nas, mówiąc, dlaczego o tej porze już nie śpi. Z tej strony Dorota, jadę z Bydgoszczy i w odpowiedzi na pytanie pana redaktora, dokąd o takiej wczesnej porze zmierzamy, no to ja zmierzam do pracy. Ja chyba rozpoznałem ten głos. To pani doktor Dybowska z Bydgoszczy, świetna hepatolożka. Pani doktor, bardzo się cieszę, że pani wróciła do słuchania Trójki. A teraz będziemy mówili o szybkim chodzeniu. Wspominaliśmy o tym przed chwilą w rozmowie z panią etnolożką, że aktywność fizyczna ma bardzo dobry wpływ na to, żeby się po prostu nie przeziębiać, żeby być zdrowym. A szybkie chodzenie to też przepis na długowieczność, o czym też mówimy i mówiliśmy nieraz w kierunku długowieczność. Jedno z badań prowadzonych przez Uniwersytet Otago w Nowej Zelandii wykazało, że osoby chodzące szybciej miały o około 20% niższe ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny w porównaniu do tych, którzy chodzili wolniej. Analizując dane z setek tysięcy uczestników, badacze zauważyli, że szybsze tempo chodzenia wiązało się z lepszym zdrowiem sercowo-naczyniowym i niższym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu drugiego i otyłość. Gdzie się pani tak zbierze? Ja przepraszam, ale muszę być. Być może taki pośpiech i stres nie są dla nas najzdrowsze. Jednak co ciekawe, naukowcy z Nowej Zelandii odkryli, że szybkie chodzenie wyraźnie koreluje z naszym zdrowiem fizycznym, ale i psychicznym. Więcej na ten temat mówi Franciszek Ostaszewski, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS. Im to nasze tempo chodzenia, zarówno spontanicznego, jak i nasze najszybsze tempo chodzenia, jakie możemy zrobić, jak i nasze tempo chodzenia w momencie, kiedy angażujemy się w kilka rzeczy jednocześnie, im ono jest wyższe, tym nasza właśnie sprawność intelektualna, nasza jakość naszego mózgu i jakość naszego ciała jest na tym lepszym poziomie i też to właśnie nasze starzenie się związane właśnie z pogorszeniem funkcji poznawczych, czy związane z pogorszeniem różnego rodzaju struktur mózgowych może być spowolnione. Nawet trzeba trochę zachęcać ludzi do tego, że jeżeli nie mogą podejmować innej aktywności, to niech zaczną i niech przyzwyczajają się do chodzenia od samego początku, ale chodzenia z pewną intensywnością taką, która będzie sprawiała nam satysfakcję. Profesor Wojciech Radkowski, polski lekkoatleta i pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. A w konsekwencji da pożądany efekt w postaci namacalnej poprawy zdrowia, czy dobrego samopoczucia. Szybciej chodzimy, to tym też okazuje się, że mamy lepszą pamięć, lepsze procesy uwagowe, łatwiej nam się skupić, więcej zapamiętujemy. Dodatkowo szereg czynników stricte fizjologicznych, czyli lepsza postawa ciała, lepsza praca układu sercowo-naczyniowego, lepsza pojemność płuc, większa siła chwytu, lepszy balans. To wszystko to z tym tempem naszego chodzenia w później dorosłości jest mocno powiązane. Mówimy, że mamy bodźce rozwijające, bodźce podtrzymujące. Ta mniejsza intensywność utrzymuje nas na tym poziomie, na jakim jesteśmy w danej chwili. A my chcemy się rozwijać, my chcemy być na trochę wyższym poziomie. No, to wymaga niestety troszeczkę więcej pracy i stąd ta konieczność tej większej intensywności. Tempo chodzenia to jeden wątek, który na to hasło spontanicznej aktywności fizycznej może się składać, bo też te wszelkie takie drobne dodatki w postaci tej właśnie spontanicznej, bardzo niedużej aktywności fizycznej, ale która w skali dnia się po prostu kumuluje do sporej ilości ruchu, to jest mega istotny dodatkowy wskaźnik mówiący o tym właśnie, jak dana osoba jest sprawna i też właśnie bardzo ważny wskaźnik mówiący o tym, jak dana osoba będzie wchodziła w późną dorosłość, czy właśnie w proces starzenia się, jak będzie przebiegał proces pogarszania różnych funkcji mózgowych, czy będzie wolniejszy, czy będzie szybszy. Te relacje przygotowała Ola Dobieszewska. Olu, dziękujemy za te relacje. Ja dodałbym od siebie, wyposażony oczywiście w wiedzę od profesora Postuły, że szybki marsz powoduje, że wyhamowuje się proces skracania telomerów. Telomery to są takie czapeczki na zakończeniach chromosomów. Jeżeli wyhamujemy, to mówiąc umownie, prucie się tych czapeczek na zakończeniach chromosomów, tych telomerów, to wówczas wyhamowują się procesy starzenia. Proszę nas słuchać w audycji Kierunek Długowieczność. Profesor Postuła tam opowiada same ciekawe rzeczy. 25 minut zostało do godziny 8. No i teraz Primal Scream. Dzisiaj 21 minut zostało do godziny 8, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i zapowiadany gość Wiktor Strumiło. Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry Państwu, cześć. Wiktor znany naszym słuchaczom, bo informowaliśmy podczas jego przeciekawej wyprawy o tym, co dzieje się na jego Szkucie Wiślanej, Oskar Kolberg. Dobrze pamiętam nazwę, prawda, Wiktor? Bardzo dobrze, tak. Wiktor Strumiło to jest śmiałek, który spłynął właściwie całą Wisłę. Śledziliśmy tę wyprawę, kibicowaliśmy Wiktorowi, zakończyła się sukcesem. Umówiliśmy się z Wiktorem, że jak już opadnie kurz, to Wiktor do nas wpadnie, zrealizował swoją obietnicę i ciut dłużej porozmawiamy o tym, co ci się przytrafiło. Jak patrzysz na tę wyprawę z takiej już kilkumiesięcznej perspektywy? No ciężko się było na początku odnaleźć po wyprawie, po 44 dniach spędzonych na Wiśle. No wyprawa, no można powiedzieć, wyprawa życia, tak razem z Fundacją Kotwor Green zorganizowaliśmy FLIS Wisłą. chcieliśmy zrobić od zerowego kilometra, czyli od momentu, gdzie można płynąć Wisłą. Niestety się nie udało. Zrobiliśmy od ujścia Dunajca. Mhm. Dopłynęliśmy do Bałtyku. No, niesamowite przeżycie. 44 dni na wodzie. Wszystkie noclegi też na Wiśle, więc nie wiem, od czego zacząć. Bo... No to inaczej. To może ja cię trochę podprowadzę pytaniem. Użyłeś terminu flis, bo wzorowałeś się na flisakach, którzy w ten sposób spławiali zboże Wisłą do Bałtyku. Dokładnie. Flis polegał na płynięciu jednostkami rzecznymi albo po prostu spływem z drewnem Wisłą albo innymi rzekami do niej przyległymi, więc tutaj nawiązywaliśmy właśnie do tradycji flisackiej, tak, gdzie Wisła, królowa polskich rzek, że tak powiem, bardzo wpłynęła na rozwój Polski generalnie też, bo to była taka autostrada. Mówiłeś, ówczesnych czasów. Szerokopasmowy internet. Szerokopasmowy internet, tak. Wszyscy, którzy byli nad Wisłą, mieli dostęp nie tylko do towarów, do usług, ale też do informacji, które były przekazywane przez ludzi rzeki, tak? Ci ludzie tę wiedzę przekazywali z kolei ludzie morza, tym ludziom rzeki. Dokładnie. Byli to ludzie, którzy się poruszali po rzece, po Wiśle. Odwiedzali bardzo dużo różnych miast, takich... tak powiem, z których coś się działo. Mhm. I bardzo często wracając do siebie, do małych miasteczek, przywozili te informacje, nowości. Tu chodziło też o rolnictwo, o budownictwo. Tak naprawdę to, że tak powiem, rozwój szedł od rzeki, tak, w stronę na wschód i na zachód Polski. Ja pamiętam, że ty opowiadałeś, że w tej XVI-XVII-wiecznej Rzeczpospolitej był wydeptany taki szlak wzdłuż brzegu Wisły. No tak, bo były jednostki rzeczne, na przykład takie jak Szkuta, które płynęły w dół Wisły i później wracały na przykład na żaglu, ale wtedy, gdy nie wiało, były niestety dla załogi, ciągnięte wzdłuż brzegów rzeki, wzdłuż brzegów Wisły, w górę rzeki. I tak naprawdę były ciągnięte przez załogę, więc nie było to łatwą rzeczą. Moja Szkuta ma 12 metrów, a waży około 5 ton. A jednostki, które pływały po Wiśle, miały nawet podobno do 30-40 metrów, więc nie była to lekka praca, więc w dół rzeki spływali bardzo szybko. Byli to zawodowcy, więc spłynęli nawet szybciej niż my teraz na silniku pływamy. Mhm. A w górę zajmowałem to dużo więcej czasu, bo musieli tą Szkutę dociągnąć na swoich plecach. Wiktor, jaki tobie się maluje w twojej głowie obraz Wisły tej dzisiejszej? Miałeś okazję się przyjrzeć tej naszej pięknej rzece. Przepraszam, że ci przerwę na zdjęcia, które tutaj przygotować będzie wystawa zresztą z twojej wyprawy. Przecudowne zdjęcia, robione też dronem, naprawdę imponujące, piękne. Piękno przyrody widać tutaj w pełnej krasie. No właśnie, jakoś tak wyczułeś to, co chciałem powiedzieć, bo mnie zaskoczyło i bardzo się cieszę z tego, że ta Wisła jeszcze jest bardzo dzika. Mimo tego, że kilka odcinków jest jakby troszeczkę uregulowanych. Mhm. No najgorszy jest ten krakowski, gdzie są te śluzy, inne urządzenia, ale później już, że tak powiem, przed Kazimierzem się, od Sandomierza można powiedzieć, ta Wisła cały czas jest dzika, jest piękna, jest szeroka, w miarę możliwości, tak, jeżeli chodzi o wały, ale jest dzika, nieuregulowana, czyli mamy łachy piaszczyste, czyli to wszystko, cały ten ekosystem, który też wspomaga oczyszczanie rzeki, więc te łachy piaszczyste, te wszystkie żyjątka, które tam żyją i powodują to, że ta rzeka jest czystsza, tak? Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że na Flisie też mierzyliśmy czystość wody. Mhm. Dzięki akcji takiej hashtag wpływowi z Bankiem Paribas. No i jak jest? Mierzyliśmy bardzo różnie, ale generalnie nie jest to dobry obraz. Mhm. Jako ciekawostkę powiem, że przy większych miastach ta woda jest brudniejsza, a gdy wypływamy już za miasta, wygląda tak, jakby się oczyszczała, tak? Czyli jest dużo czystsza, ale cały czas te wskaźniki zasolenia są w górnej granicy, czyli takie już jakby granicznej, albo bardzo często też przekraczającą zasolenie, więc byliśmy mocno zdziwieni, że przed dużymi miastami, już nie będę wymieniał jakimi, ta woda jest w miarę czysta, a w samych miastach albo poza jest niestety to zasolenie bardzo duże. To teraz zrobimy krótką przerwę, posłuchamy dobrej muzyki, a potem zapytam cię o przygody, bo takich było na pewno całkiem sporo podczas twojego flisu. Takiego terminu używamy Wisłą. Tak. na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógł pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Równo 13 minut zostało do godziny 8. Wracamy do rozmowy z Wiktorem Strumiło, śmiałkiem, który spłynął Wisłę. Wiktor, przed piosenką zapowiedziałem, że będę pytał cię o przygody, jakie ci się przytrafiły, wam jakie przytrafiły, bo to może w ogóle zacznijmy od tego, że ty płynąłeś z żoną 40 kilka dni na Szkucie Wiślanej ze swoją żoną. Jak wyście to znieśli? Było ok, było w porządku? Wydaje mi się, były starcia, czy musieliście sobie pomagać, współpracować i było super? Było bardzo dobrze. No nie, to taka mała przestrzeń, kabina gdzieś wielkości 3-4 metry, no to też wymaga wielu wyrzeczeń. To trzeba ale, się kochać, rzeczywiście. Tak, ale było bardzo dobrze. No nie, były jakieś zgrzyty, no to wiadomo, no samo życie, tak? Oczywiście. Ale myślę, że mimo tych 44 dni jakoś udało nam się dogadywać. I serdecznie pozdrawiamy Wiolę. Tak. Wiktor, byłem z tobą na nasłuchu, opowiadałeś rozmaite historie, które ci się przytrafiały. Oczywiście pamiętam te w okolicach Warszawy, wtedy się zrobiło niebezpiecznie. Znaczy cały flis był o tyle może nie tyle, że niebezpieczny, ale mógł zostać przerywany, bo od zakończenia flisu podczas jego trwania dzieliło nas, można powiedzieć, kilka centymetrów. Te kilka centymetrów to było kilka centymetrów Wisły, ponieważ stan Wisły był bardzo niski. I teraz patrząc z perspektywy czasu, jakbyśmy gdzieś utknęli wtedy na przełomie lipca albo sierpnia, tak naprawdę dopiero jakaś większa, głębsza woda przyszła pod koniec września, więc pewnie jakbyśmy stanęli tam gdzieś, to dopiero byśmy teraz ściągali szkutę gdzieś, jeżeli by się udało, z Wisły. Ale mieliśmy kilka przygód mimo, wydaje mi się, bardzo sprawnej nawigacji jak na całą Wisłę. Nie udało nam się, znaczy nie uniknęliśmy wejścia na mielizny dwa razy. Raz przed Sandomierzem, tam pomogli nam lokalni ludzie z Wisły, pozdrawiam serdecznie. Bardzo sprawna ekipa, no, można powiedzieć, że szybciej niż taksówka nawet przyjechała. W ciągu godziny byli, a nie wiedzieli, że utkniemy, więc to tak... Wiślany Uber. Tak, z łapanki. Przyjechało czterech teraz już kolegów. Walczyliśmy godzinę, wyciągnęliśmy szkutę. Kolejne wejście takie na mieliznę, ale to już był naprawdę stan krytyczny, to było za Kazimierzem. No po prostu na całej szerokości Wisły nie było wody większej niż 40 cm, można powiedzieć. Raczej to miejsce, które my wybraliśmy, było najgłębsze, a mimo tego też utknęliśmy na 4 godziny aż, na 4 godziny, tak. Tam robiliśmy wszystko, co mogliśmy, łącznie ze stawaniem na głowie, kopaniem saperką dookoła łódki, czyli tam po szyję w wodzie. To a propos tych, którym wydaje się, że nie ma zmian klimatycznych, Wiktor między wierszami to przypomina. Są tacy politycy, człowiek w naszym kraju, którzy utrzymują, że zmian klimatycznych nie ma. Wracamy do rozmowy, Wiktor. Tak, a takim najbardziej chyba niebezpiecznym momentem było, kiedy omijałem wędkarzy i wpłynąłem na drzewo, które było pod wodą. Czarny dąb. Czarny dąb. Koło tak. Warszawy. Parę centymetrów koło Warszawy. Tutaj rozpalisz wyobraźnię poszukiwaczy. Paweł Turski, nasz reporter, był z tobą wtedy na twojej szkucie i rzeczywiście opowiadał, że były emocje. Tak, były emocje, ponieważ no, szkuta waży 5 ton i ona się zatrzymała w ciągu, myślę, 2 sekund i obróciła 180 stopni, pochylając się jakieś 30 stopni, co na statek rzeczny jest bardzo nietypowym działaniem, więc na szczęście załoga cała została na pokładzie, nikt nie wyleciał, a mało brakowało. Wszystkie rzeczy w środku kabiny leżały na podłodze. No myśleliśmy, że to tylko chwilowe, że wyjdziemy do wody. Dostaliśmy jeszcze od naszego szkutnika Seweryna taki dębowy kołek właśnie do spychania. Jakby wyczuł, że wejdziemy do spychania łodzi z mielizny, niestety mimo wysiłku całej załogi i pomocy kilku jednostek z zewnątrz, no nie udało się szkuty ściągnąć. Walczyliśmy 4 godziny dopiero sposobem. Pożyczyliśmy taką wyciągarkę łańcuchową z pogłębiarki, no dosyć duże urządzenie jak na taką małą szkutę i sposobem udało nam się po tych 4 godzinach zejść z tej mielizny. Już płynął do nas patrol policji, nawet chciał nam pomóc wszyscy lokalni. Myślałem, że wlepić mandat. Nie. Bo tutaj policja była bardzo przyjazna. Chcieli nam pomóc bez jakiejś tam... Ale udało się bez pomocy policji. Tak. Wiktor, ja też będę pamiętał tę twoją opowieść z foką płynącą na plecach i zajadającą rybę. Tak, mieliśmy no jeszcze, znaczy no, przygód było bardzo dużo, to tu w Czczewie stanęliśmy na dziko, tak przeważnie zawsze staraliśmy się stawać na dziko. Mhm. No i tak przy takim, można powiedzieć, landszafcie, zachodzącym słońcu jedliśmy sobie kolację i no, wydawało nam się, że to jest na początku sum się rzuca jakiś bardzo duży, więc ku naszemu zdziwieniu nagle sum zaczął płynąć na plecach i ja tybę, więc sum się okazał foką. Nawet skonsultowaliśmy to już, jak dopłyliśmy do Gdańska, czy jest to możliwe, żeby tak daleko w Wisce wpłynęła foka. Okazało się, że tak, że udokumentowane, że tak powiem, wyprawy fok najdalej do Bydgoszczy nawet, do centrum. Foki były widziane tak. W Bydgoszczy. Wiktor, na zakończenie naszej rozmowy ważna sprawa. Zbierasz po prostu pieniądze na remont szkuty, żeby móc potem podjąć inne wyprawy. Masz zakrojone pomysły naprawdę daleko, już nie sięgające tylko Polski, ale i Europy, ale Oskara Kolberga po prostu trzeba naprawić. Tak, trzeba naprawić. No niestety statki rzeczne mają żywotność, tak przynajmniej ja uważam, około 10 lat, więc ten rejs raczej nie jest też przyczyną, ale pewnie przyspieszył to, że musimy zrobić remont. Remont jest konieczny, ponieważ Oskar Kolberg się grozi zatonięciu, tak, dolne deski trzeba koniecznie wymienić, a żeby to zrobić, trzeba całe burty rozebrać. No, jako ciekawostkę powiem, że na przykład statki morskie kiedyś, takie wielkie, drewniane, no żywotność ich podobno była około 14-15 lat, więc czas na remont. Będzie wystawa z twojej wyprawy? Planuję z tymi fotografiami, tak, takie, które widzę? Tak, planuję, już wybrałem zdjęcia, planuję zrobić wystawę Rzeźbione rzeką, tak? Ja to nazywam, że tak naprawdę autorem zdjęć jest Wisła. Ja gdzieś tylko te obrazy zauważyłem i będę przekazywał, a tak naprawdę autorką jest tych zdjęć jest Wisła. Na razie skończyłem obróbkę, przygotowałem zdjęcia, więc no myślę, że za jakiś czas będę mógł poinformować, co dalej. Przepiękne zdjęcia, proszę Państwa, naprawdę przepiękne. Mogę na nie patrzeć i polecam Państwu tę wystawę, którą zorganizuje Wiktor. Muszę Ci powiedzieć, że jak się poznaliśmy, to miałem Cię wpisanego w telefonie Wiktor Wisła. Teraz już zmieniłem na Wiktor Stromiło. Bardzo dziękuję. Wiktor Wisła Stromiło był gościem. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, Wiktor. Dziękuję serdecznie. You walk on the subway, you walk on the subway, it moves around. So you go to see what you found. Yeah.